Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia właśnie minęła 13. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Celem projektu PiS jest odblokowanie Trybunału Konstytucyjnego, mówi przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości. O przygotowaniach do dużej zmiany w podatkach poinformował w Polskim Radiu wiceminister finansów. Marsz pogrzebowy Wagnera w Bachmucie. Szef najemników zapowiada wycofanie oddziałów z walki o miasto. Odblokowanie Trybunału Konstytucyjnego jest celem projektu, który wniosło do Sejmu Prawo i Sprawiedliwość, powiedział przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości. Marek Ast podkreślił, że sytuacja, w której konstytucyjny organ nie działa z powodu obstrukcji części sędziów, jest niedopuszczalna. Dla odblokowania Trybunału Konstytucyjnego ustawodawca proponuje, czy musi zareagować, i stąd inicjatywa Prawa i Sprawiedliwości, aby obniżyć zarówno kworum niezbędne dla zgromadzenia ogólnego sędziów Trybunału Konstytucyjnego, jak również pełen skład orzekający. Usprawnienie działalności Trybunału ma się odbyć poprzez zmniejszenie minimalnej liczebności zgromadzenia ogólnego z 2/3 liczby sędziów do 9 oraz pełnego składu z 11 do 9. Ustawa ma umożliwić szybsze rozpoznawanie spraw i zapewnić ciągłość działania Trybunału, gdy zabraknie odpowiedniej liczby sędziów i będzie to utrudnione albo niemożliwe. Zakończyła się matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Egzamin z języka obcego jest obowiązkowy, a prawie 97% zdających wybrało angielski. Maturzyści mieli 2 godziny na rozwiązanie zadań ze słuchania, pisania i czytania ze zrozumieniem. Było po prostu słuchanie, po prostu jakiś tam tekst. Jak zwykle trzeba było list napisać. List był do kolegi z Wielkiej Brytanii i miał opowiadać o tym, jak wygrałem konkurs fotograficzny. Ci, którzy wychodzili z liceum imienia Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, mówili, że egzamin nie był trudny. Myślę, że w ogóle ktokolwiek w moim wieku w 2023 roku nie ma najmniejszego problemu z napisaniem tego na minimum te 60-70%, no nie usłyszałem. Dosyć szybko poszło, jak widać, biorąc pod uwagę, że chyba mniej niż godzina. W poniedziałek ponad 270 tysięcy maturzystów napisze obowiązkowy egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. A jeszcze dziś za godzinę egzaminy obowiązkowe z pozostałych języków, czyli niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, francuskiego i włoskiego. O przygotowaniach do dużej zmiany w podatkach poinformował w programie pierwszym Polskiego Radia wiceminister finansów. W najbliższym tygodniu Senat zajmie się pakietem Slim VAT 3. To ustawa wprowadzająca kolejne rozwiązania, które mają uprościć i przyspieszyć rozliczanie VAT, dodał Artur Soboń. To będą korzystne dla podatników VAT zmiany podatkowe. Przygotowujemy dużą zmianę ordynacji podatkowej. Będziemy ją konsultować ze wszystkimi zainteresowanymi, tak aby wypracować jak najlepszy projekt. Tam będzie m.in. postępowanie uproszczone. Będą limity zapłaty przez podatnika, korekta deklaracji bez wniosku o nadpłatę w przypadku korekty, uproszczenie korygowania deklaracji. Artur Soboń powiedział, że największym beneficjentem przeprowadzonych przez rząd zmian w podatku dochodowym są szeroko rozumiane rodziny. Zaliczył do nich też osoby samotnie wychowujące dzieci. Wycofanie się grupy Wagnera z Bachmutu zapowiedział szef najemników. Jewgenij Prigorzyn oskarżył rosyjskie dowództwo o celowe sabotowanie dostaw amunicji. Szef rosyjskich najemników z tzw. grupy Wagnera, nazywany przyjacielem Putina, biznesmen Jewgenij Prigorzyn, oświadczył, że rosyjskie Ministerstwo Obrony i rosyjski Sztab Generalny umyślnie hamują dostawy amunicji dla jego oddziałów, a obecne dostawy pokrywają jedynie 10% potrzeb. 10 maja my wychodzimy! Dlatego Wagnerowcy, jak zaznaczył, wyjdą z Bachmutu już 10 maja. Grupa Wagnera to oddziały rosyjskich najemników oskarżanych o zbrodnie wojenne. W ostatnim czasie w ławach tzw. armii Prigorzyna walczyli też recydywiści zwolnieni z rosyjskich więzień. Byli wykorzystywani w walkach jako mięso armatnie. Mimo trwających od kilku miesięcy zmasowanych szturmów, Rosjanie, w tym członkowie grupy Wagnera, nie są w stanie zdobyć całego Bachmutu, choć obecnie kontrolują jego większą część. Paweł Buszko, Polskie Radio. Jedna osoba zginęła, a kilka zostało rannych w wypadku, do którego doszło między Zabłudowem a Hajnówką na Podlasiu. Zablokowana jest droga wojewódzka nr 685 w Trześciance. Z drogi wypadł samochód, którym jechało ponad 10 osób. Jak nieoficjalnie ustaliło Polskie Radio Białystok, mogą to być obywatele Afganistanu, którzy nielegalnie wjechali do Polski. Policja potwierdza jedynie okoliczności wypadku, mówi Marcin Gawryluk z komendy w Białymstoku.

Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Muszę przyznać, że maj zaczął nam się w kinach bardzo skromnie. Dzisiaj tylko dwie premiery. Niepokojący thriller z Włoch zatytułowany Jestem otchłanią i druga, no właściwie super propozycja od Marvela, Strażnicy Galaktyki Volume 3. Wielkie widowisko, pełne akcji, oczywiście science fiction. O tym może nieco więcej za godzinę. No ale zaczyna się tak skromnie. To chyba pierwszy i zarazem ostatni tydzień maja, gdzie tak mało premier, bo później to już naprawdę prawdziwy wysyp, ale oczywiście są przeglądy, są festiwale filmowe, które znakomicie uzupełniają ten bieżący repertuar. No i przy nich się też dzisiaj zatrzymamy, bo przed nami chociażby ostatni weekend festiwalu kina niezależnego Off Camera, to oczywiście w Krakowie, potrwa do niedzieli. I wydarzenia tego weekendu zapowiemy za kilkanaście minut z rzecznikiem prasowym festiwalu Michałem Zalewskim. No ale też wszyscy pewnie już od lat wiedzą o tym, że maj jest tradycyjnie w Polsce miesiącem filmu dokumentalnego. Zacznę może od końca. Pod koniec maja oczywiście rozpoczyna się krakowski festiwal filmowy w tej wersji stacjonarnej, później także online'owej. A już za kilka dni Dogs Against Gravity, naprawdę festiwal w 8 dużych miastach, w 20 mniejszych, także online, mnóstwo atrakcyjnych wydarzeń dotyczących właśnie kina dokumentalnego. I z tej okazji już za chwilę odwiedzi nas Karol Piekarczyk, dyrektor artystyczny 20. jubileusz edycji festiwalu. A poza tym również zapowiedź filmu, którego niestety nie zobaczymy w kinach, ale już za kilka dni pojawi się w sieci. To Rój, intrygująca propozycja Bartka Bali. Spotkamy się dzisiaj z reżyserem. No i przed 15 pewnie jeszcze jak zwykle oczywiście Pantałyk, ale też krótkie spotkanie z aktorem Mateuszem Banasiukiem, który opowie nam o jednej ze swoich ostatnich ról. Nie zostawiam nic na później, więc patrz, słone ognie. ciemnej nocy, rozpalać dzień od nowa. Rozpalać dzień od nowa. Rozpalać dzień od nowa. Rozpalić dzień od nowa. Już zgodnie z zapowiedzią w studiu ze mną Karol Piekarczyk. Dzień dobry. Dzień dobry. Czyli dyrektor artystyczny Festiwalu Dox Against Gravity. 20. edycja przed nami już za kilka dni, czyli jubileusz. Coś specjalnego z tej okazji? Tak, no oczywiście musieliśmy uczcić jubileusz, choć jak co roku najważniejsze dla nas i tak są filmy dokumentalne, najnowsze i tegoroczne, więc na tym się przede wszystkim skupiamy, ale żeby uczcić to 20 lat, które z jednej strony wydaje się, że to jest duże, z drugiej strony czujemy się młodym festiwalem, to dyrektor festiwalu i założyciel Artur Liebhardt przygotował sekcję swoją takiego top 20. 20 czy 12? Tak, top 20. Top 20, które będą sekcją 10... No czekaj, czekaj, ja tu czytam na stronie Złota Dwunastka. A, bo to są jego polecenia filmowe, ale przygotował taką sekcję top 20, 10 filmów do zobaczenia w kinie, 10 filmów do zobaczenia online. Są to filmy, które były pokazywane na przestrzeni lat, ale też korespondują z tegorocznym programem. Czyli rzeczywiście też historia festiwalu? Tak, historia, ale właśnie też taka historia, która też myślę, że dobrze odnosi się do dnia dzisiejszego, tak jak na przykład pokazujemy film Herzoga Spotkania na krańcach świata, ale też w programie tegorocznym jest jego najnowszy film oraz film o nim, więc tam jest dużo takich połączeń filmowych bardzo ciekawych. Jeśli jeszcze chodzi o celebrację tych 20 lat, to przygotowaliśmy też takie wydarzenia, które są i dla publiczności, i dla branży filmowej, czyli dużą debatę na temat filmu dokumentalnego tych ostatnich 20 lat, ale też przyszłości kina dokumentalnego oraz lekcję mistrzowską z Davidem Francem, nominowanym do Oscara reżyserem amerykańskim. Żeby odnieść się jeszcze do historii festiwalu, to ja pamiętam te dawne edycje, które rzeczywiście odbywały się skromnie i tylko w Warszawie. Przez ostatnie lata rozlaliście właściwie się po całym kraju, no i to jest chyba tylko dowód na to, że zainteresowanie też dzięki festiwalowi filmem dokumentalnym zdecydowanie wzrosło, no bo w tym roku będziecie w wielu naprawdę miejscach. Tak, jesteśmy w 8 miastach Polski przez te 10 dni festiwalowych, a także w drugi weekend w ponad 20 większych i mniejszych miastach i miejscowościach w całym kraju. Potem jesteśmy online, więc myślę, że to jest dowód i na duże zainteresowanie widzek i widzów kinem dokumentalnym, co nas szalenie cieszy. No, ale jest to też zasługa na pewno instytucji, które nam partnerują w całej Polsce, lokalnych organizatorów kin przede wszystkim studyjnych, które w tych miejscowościach goszczą festiwal. i które ściągają swoją wspaniałą publiczność na pokazy filmowe. To uroczyste takie oficjalne otwarcie w czwartek w przyszłym tygodniu, od piątku już regularne projekcje, bo to długi festiwal, potrwa od 12 aż do 21 maja, a te 8 większych miast, gdzie będzie można zobaczyć cały albo no, zdecydowanie większy taki bogaty program, to Warszawa, Wrocław, Gdynia, Katowice, Poznań, Bydgoszcz, Lublin i Łódź. Niczego chyba nie zapomniałem, no ale macie też jeszcze odsłonę online. Tak, odsłona online tradycyjnie już jest po tej części kinowej, dlatego że jednak w pierwszej kolejności nastawiamy się na oglądanie filmów na dużym ekranie, ale podczas tej wersji online też będą jakieś niespodzianki, ona też będzie trochę urozmaicona, też będą jakieś rzeczy, których podczas tej wersji stacjonarnej, chociażby tak jak wspomniałem, to Top 20 Artura Liebharta, 10 filmów będzie pokazywanych wyłącznie online, więc tam też oczywiście szykujemy niespodzianki i trochę inne spojrzenie na kino dokumentalne, no ale jest to też szansa dla wszystkich tych, którzy będą czuli niedosyt, albo tych, którzy powiedzą swoim znajomym, żeby koniecznie zobaczyli jakiś film, na nadrobienie dużej części filmów z programu głównego festiwalu. Będą w tym roku jakieś przyszłe odkrycia oscarowe, bo macie to szczęście, że przewidujecie z dużym wyprzedzeniem takie światowe sukcesy niektórych tytułów. No ja zdecydowanie trzymam kciuki za parę filmów. Zobaczymy też, jaki tytuł wygra nasz festiwal, bo tak jak na przykład z poprzednich kilku edycji filmy, takie jak Jutro albo Pojutrze, Kraina Miodu, czy niedawno film Przeżyć, one wszystkie gdzieś później znalazły się na tych listach oscarowych nominacjach, czy były laureatami Oscarów, więc myślę, że tak, jest na pewno taka wybrana część filmów, które wiemy, że u nas zaczynają tę ścieżkę oscarową, albo gdzieś może miały premierę międzynarodową, na przykład na festiwalu w Sundance, a tutaj kontynuują tę drogę, no i trzymamy kciuki za to, żeby też i na jesieni zaistniały na festiwalach filmowych, a później na początku przyszłego roku może powalczyły przez wielu uważanych za te najbardziej prestiżowe statuetki, czyli Oscary. No to trzymamy kciuki. Dziś w trójce festiwal Dogs Against Gravity w trzech odsłonach zapowiadających to wydarzenie. Do rozmowy z Karolem Pikarczykiem, dyrektorem artystycznym festiwalu. Wrócimy za chwilę. What would it be, and would you call it to his face? hope may be in vain. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Dziś z nami Karol Piekarczyk, dyrektor artystyczny 20. Festiwalu Dogs Against Gravity. Piękny jubileusz i powiedziałbym, że zaczynacie w tym roku, no może nie wielkim uderzeniem, ale na pewno mocnym akordem. Właśnie zaczynacie filmem polskim i zatrzymajmy się teraz przy polskiej kinematografii, bo w tym roku rzeczywiście na festiwalu sporo nowości, sporo premier. Tak, co na początek? Na początek film Pianoforte, który będzie filmem otwarcia festiwalu, ale także będzie można go zobaczyć później na wielu projekcjach. Najnowszy film Jakuba Piątka, który opowiada o konkursie chopinowskim. Ale z ciekawej perspektywy, tak? Tak, z bardzo ciekawej perspektywy, ponieważ oczywiście muzyka Chopina musi wybrzmiewać w takim filmie i wybrzmiewa, ale ona trochę wybrzmiewa jednak w tle, a na pierwszym planie są bohaterki i bohaterowie, którzy biorą udział w konkursie, którym towarzyszymy przez wiele etapów tego wydarzenia i widzimy, no jak ono jest wymagające, jak dużo oni muszą poświęcić, jak wielka jest tam konkurencja, jak wielka jest presja na nich samych, którą oni też wytwarzają na sobie. No, momentami ogląda się ten film jak taki thriller psychologiczny, więc to jest to świetne osiągnięcie. Cieszy nas, że takie filmy też powstają w Polsce, które pokazują jakieś zjawiska i które też później istnieją na festiwalach międzynarodowych, bo ten akurat tytuł miał w tym roku premierę światową na festiwalu w Sundance. Ale oprócz tego oczywiście szereg innych filmów polskich będzie pokazywanych na naszym festiwalu, tak premier polskich, jak i premier światowych. No właśnie, bo wspominaliśmy o tym, że są te potencjalne filmy, które mogą zdobywać potem bardzo prestiżowe laury, łącznie z Oscarami, no ale też na festiwalu swoje światowe w niektórych wypadkach premiery mają filmy dokumentalne z Polski, czasem uznanych twórców, czasem debiutantów. Na co byś nam dzisiaj, jeszcze kilka dni przed festiwalem, szczególnie zwrócił uwagę? Swoje światowe premiery na naszym festiwalu będą miały takie filmy jak na przykład Wika. Jest to film o najstarszej DJ-ce w Polsce, DJ Wice, nakręcony przez Agnieszkę Zwiewkę, akurat dokumentalistkę, możliwe, że części naszej publiczności już znaną. Ale także na przykład film Dziewczyńskie historie Agi Bożym, który opowiada o dwóch nastolatkach, o dziewczynach i o ich dorastaniu. Myślę, że to są oba filmy, które też mamy nadzieję, że dzięki naszemu festiwalowi z kolei będą mogły być pokazane w różnych miejscach na świecie, ponieważ zapraszamy dużo organizatorów festiwali z całego świata. Mamy też jury konkursu polskiego, w którym zasiadają osoby, które reprezentują festiwale międzynarodowe, więc mamy nadzieję, że to też będzie taki początek drogi w ogóle festiwalowej dla tych tytułów. Czyli polskie filmy oceniają wyłącznie cudzoziemcy, tak? Z wyjątkiem jednej osoby, ale tak, ale w większości są to cudzoziemcy, ale poza tym też przyjeżdża bardzo szeroka rzesza osób z branży, którym też na specjalnej prezentacji pokazujemy te filmy polskie i zachęcamy do pójścia i zobaczenia ich na dużym ekranie, więc robimy jak najwięcej możemy, żeby te filmy później też gdzieś zaistniały i widzimy po zeszłych latach, że to faktycznie jakoś owocuje i że te festiwale zapraszają później nasze filmy. To, co w tym roku też jest ważne, jeśli chodzi o kino polskie, to jest to, że pokazujemy również polskie koprodukcje i że polskie producenci, a także twórcy i twórczynie wchodzą w koprodukcje z różnymi krajami na świecie i dzięki temu powstają tak wspaniałe filmy jak Apolonia, Apolonia. Jest to tytuł, który wygrał największy festiwal filmów dokumentalnych na świecie, czyli festiwal ITFA w Amsterdamie. Czy taki film jak Nie znikniemy, polsko-ukraińska koprodukcja, film Alisy Kowalienko. Ale też w Ukrainie. Tak, ale też film w Ukrainie, więc to są filmy, które oba te dwa ostatnie filmy z kolei miały swoje premiery światowe na festiwalu Berlinale, więc nas cieszy bardzo to, że też szukamy takich międzynarodowych współprac, ponieważ oczywiście jest nie jest łatwo pozyskać pieniądze na film dokumentalny, a dzięki temu można i znaleźć środki, ale też wymienić się doświadczeniem i stworzyć filmy, no, które, tak jak mówię, są pokazywane na całym świecie, walczą o najważniejsze nagrody, ale też przede wszystkim dbają o taki uniwersalizm swojego przesłania, że gdziekolwiek by nie były obejrzane, to myślę, że będą bardzo dobrze zrozumiane przez publiczność. Aha. A propos publiczności, wiemy o tym doskonale, że polscy widzowie lubią oglądać polskie filmy, właśnie te dokumentalne, bo to jest jednak spotkanie z prawdziwym życiem. I często no, jakieś tam dramatyczne opowieści, losy są też jednak uwikłane, że tak powiem, w dużą dawkę humoru. Tutaj robię ukłon w stosunku do waszego wielokrotnego zwycięzcy z ubiegłego roku, czyli filmu Lombard w reżyserii Łukasza Kowalskiego. Czy w tym roku też będzie taka, no nazwijmy to, nawet jeżeli tutaj użyć cudzysłowu, rozrywkowa propozycja? Myślę, że zdecydowanie, właśnie tak jak myślimy o bohaterkach i bohaterach filmu, czyli właśnie o DJ Cewice, która będzie uczestniczyła w pokazach, czy o bohaterkach dziewczyńskich historii. A nie zagra w klubie może przy okazji? Również zagra i to, aha, nie tylko tak. Również zagra i, zagra i w Warszawie w pierwszą sobotę festiwalu, ale także zagra i w Katowicach i w Łodzi, więc też będą występy muzyczne, a z kolei wspomniane dziewczyńskie historie, oprócz tego, że bohaterki oczywiście będą na premierze, to także będą okraszone koncertem, ponieważ Barbara Wrońska nagrała specjalnie piosenkę do tego filmu i w pierwszy piątek festiwalu po premierze wystąpi w Warszawie w klubie festiwalowym Kulturalnej, więc jest też dużo tych aspektów rozrywkowych. Można też będzie właśnie spotkać bohaterów i bohaterki, co zawsze wiemy z doświadczenia i też, tak jak wspomniałeś, na przykład z filmu Lombard, czy wcześniej z filmu Lekcja Miłości i pani Jola, która była też wszędzie celebrowana, czyli bohaterka tego filmu. Wiemy, że te spotkania są bardzo ważne dla naszej widowni i w tym roku będzie dużo szans, żeby takie spotkania odbyć. Oczywiście, bo tych rozmów, spotkań po filmach, właściwie prawie wszystkich, to będzie miało miejsce na festiwalu. To zostawiamy sobie jeszcze na dzisiaj jeden wątek. Za kilka minut porozmawiamy o najważniejszych wydarzeniach związanych z filmami zagranicznymi. Bye. cholera potępiona. Nie da się żyć, zwariuję jak nic. Nie da się żyć, zwariuję jak nic. Festiwal Docs Against Gravity w tym roku od 12 do 21 maja, później odsłona online'owa w studiu Trójki Karol Piekarczyk, dyrektor artystyczny festiwalu. Mówiliśmy o filmach polskich, to teraz może o zagranicznych, bo jest ten najbardziej prestiżowy konkurs międzynarodowy. Jakie wydarzenia w tym roku? Tak, faktycznie myślę, że jeśli chodzi o te międzynarodowe produkcje, to konkurs główny festiwalu to jest takie miejsce, gdzie warto zacząć swoją przygodę z tegorocznym festiwalem. Są tam tytuły z całego świata, są też filmy polskie, o których już wspominaliśmy, czyli Pianoforte, Nie znikniemy i Apolonia, Apolonia, ale też znalazły się tam tak filmy, które były nagradzane na największych festiwalach, czyli film na przykład Całe to piękno i krew, Laury Portas, laureatki Oscara, opowiadający o fotografce Nan Goldin, ale znalazły się też tam takie filmy, które mogą być mniej znane polskiej publiczności, czyli na przykład film Pieśni wielorybów, niesamowita historia o tych wielkich stworzeniach, bez których tak naprawdę świat by nie istniał, jak się okazuje. Czyli w tym roku o wielorybach, bo już mieliście o ośmiornicach, tak? Tak, w tym roku jest przygoda z wielorybami, ale jest to przygoda, która jest spektakularna wizualnie, ma piękną też ścieżkę dźwiękową, gdzie usłyszymy i Sigur Rosa, i Leonarda Coena, więc jest to na pewno też przeżycie, które koniecznie trzeba przeżyć w kinie, ale też inne filmy, takie jak Siostrzeństwo Świętej Sauny, film, który z kolei, tak jak wieloryby dzieją się na całym świecie i oceanach i morzach, to film, który dzieje się w jednym miejscu, czyli w estońskiej saunie, i opowiada historię kobiet, które dzielą się swoimi intymnymi historiami i pokazują też, że ich doświadczenia, nieważne skąd pochodzą i w jakim są wieku, są też bardzo podobne. I z kolei znowu to jest film, który ma bardzo uniwersalny wymiar, czyli myślę, że Polki także znajdą tutaj bardzo dużo wspólnych czynników. Więc to jest bardzo różnorodny konkurs. Są tam i uznani reżyserzy i reżyserki, ale też debiutanci, tak jak na przykład film Pustelnik Strajk. Świetny film opowiadający historię człowieka, który postanowił przez 40 lat mieszkać w samotności. Teraz spotyka reżyserkę, no i nawiązuje się między nimi jakaś relacja, jakaś więź, przyjaźń. Jest to film kręcony przez lata i pokazuje, czym tak naprawdę jest człowieczeństwo, jak ono wygląda, kiedy się zabierze je od cywilizacji. No właśnie, czyli ile w sumie filmów jest w konkursie? W konkursie głównym jest 12 wyjątkowych tytułów. 12 wyjątkowych tytułów, z czego 3 mniej lub bardziej związane z Polską, no bo jedna to absolutnie polska produkcja, czyli Pianoforte, i jeszcze 2 koprodukcje również z Polską. A jeśli chodzi o jurorów konkursu głównego, czy tu jakieś sławy? W tym roku tak, jak najbardziej. Mamy tutaj Jonasa Pohera Rasmussena, który jest laureatem Nagrody Głównej u nas, czyli reżyser filmu Przeżyć, który, tak jak też wcześniej wspomniałeś, był reżyserem filmu, który najpierw był u nas pokazywany, a później trafił na tą długą ścieżkę oscarową, by w końcu dostać aż 3 nominacje, co też było historyczne, jeśli chodzi o kino dokumentalne. Jest również Grażyna Torbicka, a także Mehrdad Oskuay, reżyser z Iranu. Też oczywiście pokazujemy wiele filmów na temat tego, co się dzieje w Ukrainie i ukraińskich twórców, ale też chcemy naświetlić sytuację, jaka dzieje się w Iranie, gdzie obecnie wielu twórców i twórczyń przebywa, no powiedzmy, na takim mniej lub bardziej przymusowym wygnaniu, więc ten wybitny dokumentalista będzie również trzecim członkiem w naszym jury. No i też dodajmy, że filmy zdobywają nagrody w różnych miastach, bo taką tutaj macie koncepcję, oczywiście te główne w Warszawie, ale też są nagrody lokalne. Kiedy poznamy wszystkich laureatów? Wszystkich laureatów poznamy bodajże 19 maja. Czyli w sobotę na dzień przed końcem festiwalu? Dwa dni przed końcem. Dwa dni, no piątek, to będzie 18. Tak, bo... Dobrze. Tak. 19 piątek, bo faktycznie gale są 18 i 19 rozdania nagród, ale są też pojedyncze nagrody, takie jak głosowania publiczności, które poznamy po festiwalu, ale znamienita część będzie znana na ten ostatni weekend, co też zawsze przyczynia się do tego, że nasza publiczność będzie miała szansę zobaczyć jeszcze te nagrodzone filmy w kinach, więc też polecamy obserwować. Dlatego pytałem, że to jest jeszcze szansa, żeby nadrobić i już wiedząc już, że to są laureaci festiwalu, zobaczyć te filmy w ostatniej chwili pod koniec, albo też ewentualnie pojawią się być może niektóre w tej wersji online. Być może, chociaż tak jak mówimy, najbezpieczniej jest pójść do kina, bo nie wszystkie na pewno będą w tej części online, więc te filmy, które wygrają, na pewno warto zobaczyć w ostatni weekend festiwalu na dużym ekranie. Może część z nich też trafi, mamy nadzieję, do kin w naszym kraju. Dziękuję ci bardzo za te wszystkie zapowiedzi, za wszystkie rekomendacje. Za tydzień w Trójkowo Filmowo myślę, że spotkamy się z jakąś reprezentacją polskiego kina na festiwalu Docs Against Gravity. Ten, przypominam, od 12 do 21 maja, a w Trójce był dzisiaj z nami dyrektor artystyczny festiwalu Karol Piekarczyk. Dziękuję i zapraszamy. Dziękujemy bardzo. Be yourself, no matter what they say. Be yourself. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! To teraz proponuję, zajrzyjmy na chwilę do Krakowa, no bo tak się składa, że niektóre festiwale dopiero się zaczną, dopiero przed nami, a są takie, które właśnie trwają i mam na myśli 16. Festiwal Kina Niezależnego Off Camera właśnie w Krakowie. Połączyliśmy się z rzecznikiem prasowym festiwalu, Michałem Zalewskim. Dzień dobry. Dzień dobry, witam prosto z Krakowa. Dzień dobry. No, miło nam usłyszeć to w Warszawie. Jak do tej pory wszystko się udało? Zaskakująco, jesteśmy w 7. dniu festiwalu i wszystko idzie naprawdę jak składka. Odpukać, bo jeszcze 3 dni przed nami, skończymy dopiero w niedzielę, ale teraz i gwiazdy dopisują i nawet pogoda, mimo polskiej majówki, no i przede wszystkim frekwencja w kinach, bo no tak, jest naprawdę super. Jeśli chodzi o kina, to akurat pogoda w tym wypadku na szczęście nie jest najważniejsza. Ważny dzień na festiwalu to sobota, czyli jutro, tak? Tak, przygotowujemy się ze względu na to, że w sobotę gala zamknięcia festiwalu, która odbędzie się w Centrum Kongresowym ICE Kraków i wtedy też poznamy laureatów, poznamy zwycięzców we wszystkich konkursach, które organizujemy, no a mamy ich aż 9. No to rzeczywiście tych laureatów też pewnie będzie sporo. Co jeszcze ciekawego wydarzy się dziś, jutro i w niedzielę, w ostatni dzień festiwalu, na co warto zwrócić uwagę? My w Mastercard of Camera mówimy, że nie zamykamy widzów i widzek tylko i wyłącznie w kinach, chociaż wiadomo, że te najważniejsze punkty programu, czyli pokazy filmów, które są nominowane w konkursie polskich filmów popularnych i w konkursie głównym Wytyczanie Drogi, odbywają się w kinach, ale my też cały czas mówimy, że Mastercard of Camera żyje w całym mieście, w całym Krakowie, dlatego mnóstwo kin plenerowych. I dzisiaj mamy taką, nazwijmy to, zwyżkę kinową, ponieważ aż 3 pokazy plenerowe równolegle o godzinie 19 w 3 różnych częściach Krakowa. Na Placu Szczepańskim film Na pełny etat, taki francuski dramat z 2021 roku. Równolegle pod Galerią Krakowską Nasz najlepszy rok, również o 19:00, o bardzo skłóconym rodzeństwie, które próbuje uratować winnicę swoją rodzinną. Natomiast szczególne polecenie to jest kino na Rynku Podgórskim i film Piskle o nastoletniej gimnastyczce, która za wszelką cenę spróbuje sprostać oczekiwaniom bardzo wygórowanym swojej matki, która żyje takim instagramowym życiem. Bardzo, bardzo dobry, ciekawy film. Natomiast jeszcze jedna rzecz o 19:00 dzisiaj. Naprawdę bardzo dużo się dzieje. Pokaz specjalny filmu Całkowite Zaćmienie z Leonardo DiCaprio. Nie udało się nam go ściągnąć w tym roku. Kto wie. Rozmawiałem tydzień temu z Kubą Armatą i rzeczywiście potwierdził, że Leonardo DiCaprio, który oczywiście gra jedną z głównych ról w tym filmie, niestety nie pojawi się w Krakowie, ale może kiedyś się jeszcze uda. No, jesteśmy na to otwarci, ale razem z nami będzie Agnieszka Haland i Grzegorz Torbitka, które będą, co też ciekawe i ważne, mówić nie tylko o samym filmie, ale pamiętajmy, że muzykę do tego obrazu stworzył laureat Oscara, Jana Pykacz-Marek. No i my w tym roku też w ramach Mastercard of Camera honorujemy jego 70. urodziny. No właśnie, to również piękne wydarzenia. Jak już jesteśmy przy gościach festiwalu, tych gościach ostatniego weekendu, to z kim jeszcze będzie można się w tych dniach spotkać, zobaczyć? Już jesteśmy po wizycie Johna Malkovicha i Jessego Eisenberga, ale razem z nami majówkę spędza także Aidan Gillen. Jeżeli ja mówię to imię i nazwisko, to czasem się ludzie pytają, tak, ale kto to? Ja wtedy mam bardzo dużą przyjemność, kiedy mówię Lord Baelish Gry o Tron. Więc on jest razem z nami ze względu na to, że jest jurorem w jednym z naszych konkursów, w konkursie głównym Wytyczanie Drogi, więc można go spotkać przechadzającego się po ulicach Krakowa. I tak faktycznie jest. Natomiast razem z nami też jest m.in. Debbie McWilliams. To jest taka ikona świata casting. Ona odpowiadała m.in. za dobór aktorów do ostatnich 14 filmów o agencie Jamesie Bondzie. No i właśnie do nas przyleciał Michael Sarrazin, czyli operator światowej sławy, na co dzień mieszkający zarówno trochę w Wielkiej Brytanii, jak i w Nowej Zelandii, ale to on nakręcił m.in. Kaśka, czy też Harry'ego Pottera i więźnia Azkabanu. I on też jest w naszym jury. No i oczywiście mnóstwo polskich gwiazd. Dzisiaj na przykład na Placu Szczepańskim, w naszym miasteczku filmowym, można spotkać Borysa Szyca i jego córkę, bo razem zagrali w filmie Miało Cię Nie Być, który jest nominowany w konkursie Polskich Filmów Popularnych. A no właśnie, no i oczywiście też wielu sław, pewnie w większości jednak z Polski, nie zabraknie na jutrzejszej ceremonii wręczenia nagród na gali festiwalu Off Camera. No i też trzymamy kciuki, żeby w tym gronie znalazło się jak najwięcej polskich laureatów. O, tak, też bardzo za to trzymamy kciuki i też zawsze podkreślamy, że staramy się, żeby w konkursie głównym Wytyczanie Drogi pojawił się jeden polski film i faktycznie tak jest w tym roku, Damian Kocur, który przywiózł na festiwal film Swój chleb i sól. Ja miałem akurat przyjemność zobaczyć ten film i rozmawiać z reżyserem i bardzo, bardzo Państwu polecam. Ja się mogę tylko pod tym podpisać, do tego dołączyć. Dziękuję bardzo za te festiwalowe zapowiedzi jeszcze na najbliższy weekend. W Trójce był z nami Michał Zalewski. Dziękuję bardzo. Dzięki, do zobaczenia na seansach. Jesteśmy do niedzieli. Zapraszamy. Michał Zalewski, oczywiście rzecznik prasowy 16. Festiwalu Kina Niezależnego Off Camera. Ten właśnie do niedzieli w Krakowie. Zapraszamy